اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. سورۃ طلاق. سورۃ طلاق. اس سورۃ طلاق کا پہلا حصہ سورہ تغابن کے اخیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ سورہ تغابن کے اخیر میں جو اموال اولاد وغیرہ کا یہ ذکر آ رہا تھا, اس کا تعلق تھا امور انتظامیہ کے ساتھ. سورۃ تغابن کے اخیر میں گویا کہ یہ تھوڑا سا حصہ امور انتظامیہ کا بیان کیا گیا. اب سورۃ طلاق کا پہلا حصہ, اس میں اللہ پاک امور انتظامیہ بیان فرما رہی ہے. مومنوں کے لیے امور انتظامیہ کا ذکر ہے. یہ ماقبل کے ساتھ سورہ طلاق کا ربط ہوا. سورہ طلاق کا خلاصہ, اس کے اندر یہ جو امور انتظامیہ آ رہی ہیں یہ پہلے حصے میں آ رہے ہیں. سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر امور انتظامیہ کا بیان آ رہا ہے. وہ کیا طلاق, عدت, نفقہ, سکنا کے مسائل, تخفیف دنیاوی, بشارت, دلیل عقلی, اور دوسرے حصے میں, یعنی یہ پہلا حصہ آ جائے گا, دوسرے حصے میں تخفیف اخروی کا بیان ہوگا اور دلیل عقلی کا. چلو جی, یہ مختصر خلاصہ ہے سورۃ طلاق کا. اس سورت کا گویا کہ موضوع امور انتظامیہ. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی پاک, جب طلاق دو تم عورتوں کو. یا ایھا النبی میں خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اذا طلقتم یہ امت کو خطاب ہے. اس لیے یہاں لفظ مقدر نکالنا پڑے گا, یا ایھا النبی کل امت کا, کل لامت کا. اذا طلقتم, کہہ دیجئے اپنے امت کو کہ اذا طلقتم النساء, اب امتیوں کو گویا کہ خطاب ہے, جب تم طلاق دو عورتوں کو. فطلقوهن لعدتهن, یہ فطلقوهن حکم اول. فطلقوهن, طلاق دو ان کو, لعدتهن لام وقتیہ, قبل وقت عدتهن, ان کے عدت کا جو وقت ہے اس سے پہلے طلاق دو. عدت کا وقت ہے طہر, نہ حیض. حنفی مذہب میں عدت ہے حیض. حیض سے پہلے یعنی طہر کے اندر طلاق دو. یہ پہلا حکم ہے. حکم اول یعنی حیض میں طلاق نہ دو. حیض جو عدت ہے اس سے پہلے طلاق دو, یعنی طہر کے اندر طلاق دو. وَأَحْصُ الْعِدَّتَ, حکم دوم, اور شمار کرو عدت کو, اور شمار کرو عدت کو. یہ مخصوص طور پہ اَحْصُ جمع مذکر مخاطبین کا صیغہ ہے. کہ عورتیں بعض اوقات غفلت کر جاتی ہیں, اس لیے مذکر یعنی مردوں کو خطاب کیا گیا کہ تم عدت کا شمار کرتے رہو. وَاتَّقُ اللَّهَ, نسخے عمل, اللہ سے ڈرتے رہو. رَبَّكُمْ مُقْتَضِي تَقْوَى, وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اس کی ربوبیت وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے ڈرا جائے. لا تخرجوهن حکم صوم نہ نکالو ان کو من بیوتهن ان کے گھروں سے, یعنی مطلقہ کو مکان دینا واجب ہے. جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے دنوں میں جب وہ عدت گزارے گی, اب ان دنوں میں اس کو مکان دینا واجب ہے, اس کو گھر سے نکالو نہیں. ولا یخرجنا اور وہ خود نکلیں بھی نہیں, کیونکہ اللہ کے حق کے علاوہ حق کے عباد بھی ہے, یعنی اس کا تقاضا ہے کہ گھر سے وہ نکلے نہیں. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ وہ فاحشہ مبینہ کھلی فاحشہ کا ارتکاب کر لیں, الا ان یاتینا بفاحشہ, اس کلی فاحشہ سے مراد یا نفس الخروج قبل انقضاء العدت. روح المعانی از ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں کہ یہاں کھلی فاحشہ سے مراد کیا ہے, ان عدت کے پورا ہونے سے پہلے گھر سے نکل جانا, یعنی عدت کے دوران ان کو گھر چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر گھر چھوڑ کے چلی گئی وہ تو سمجھو انہوں نے فاحشہ کا ارتکاب کر لیا. یہاں فاحشہ سے مراد کوئی بدکاری زنا وغیرہ نہیں ہے, یہاں فاحشہ مبینہ اس سے مراد کیا ہے, یہ عدت کے دنوں میں ان پر لازم ہے اپنے گھر کے اندر ٹھہریں. اگر وہ گھر سے نکل گئی ہیں تو سمجھو انہوں نے فاحشہ کا ارتکاب کر لیا. اَن یاتین بفاحشہ ہی نفس الخروج قبل انقضاء العدت, عدت کے پورا ہونے سے پہلے یا نفس الخروج صرف نکل جانا, بفاحشت مبینہ کھلی ہوئی, یعنی ان کا نکلنا ہی فاحشہ مبینہ ہے, ان کو نکلنا نہیں چاہیے اس دوران. مردوں کو حکم ہے تم نکالو نہیں, ان کو حکم ہے وہ نکلے نہیں, عدت کے دوران گھروں میں ٹھہریں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کے حدود ہیں, ضابطِ خداوندی, اللہ پاک کی حدود, اللہ کے قواعد و ضوابط ہیں, ان پہ عمل کرنا یعنی ضروری ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے, فَقَدْ سَمْرَا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا, تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, حکم چہارم, لا تدری, تو نہیں جانتا, شاید اللہ تعالی پیدا کر دے اس کے بعد امرن کوئی صورت, شاید اللہ پاک اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے. مراد سمجھو, یعنی طلاق رجی دینا بہتر ہے, جس کے اندر اگر کوئی صورت رجوع کی آ جائے تو تم رجوع کر سکو. لا تدری, یہ حکم چاروں, یعنی طلاق رجی دینا بہتر ہے, مغلظہ طلاق نہ دو, بعد میں تمہارا خیال آ جائے اب جی رجوع کرنا ہے اور پھر رجوع کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اس لیے طلاق رجی دینا بہتر ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہو جائے کہ رجوع کیا جائے تو تم رجوع بھی کر سکو. لا تدری, تو نہیں جانتا, شاید اللہ تعالی پیدا کر دے گا بعد ذالک, اس طلاق کے بعد امرن کوئی صورت, کوئی اکٹھے ہونے کی پھر صورت ہو جائے. اس لیے بہتر طریقہ ہے رجی طلاق دو, تاکہ تم اگر اکٹھا ہونا چاہو تو اکٹھے ہو سکو. آج کل دین کی معلومات ہوتی نہیں, اب ایک طلاق کو جو طلاق رجی ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں ایک طلاق تو طلاق ہے ہی کوئی نہیں, یہ سمجھتے ہیں بس طلاق یہی ہے کہ تین دو, حالانکہ ایک طلاق رجی دو عدت گزر جائے گی, وہ تم سے جدا ہو جائے گی بس. اور اگر تمہارا پروگرام اس کو دوبارہ بسانے کا بن گیا تو رجوع بھی کر سکو گے آسانی کے ساتھ. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی بس تین ہی دینی ہے. تین دیتے ہیں پھر دینے کے بعد پھر مسئلہ بن جاتا ہے رجوع کا. جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کیا کروں, بچیاں میری کہاں جائیں گی, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کہاں جائیں گے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی گنجائش نکال نہ عورت حلال ہو جائے. اب حرام کر چکا ہے, اب حلال ہو تو کیسے ہو؟ جب بھی طلاق دینے والا تین طلاقیں دے گا, مولوی صاحب کے پاس آ کے مسئلہ پوچھے گا. جب مولوی صاحب کہیں بیٹھے ہوں اور مولوی صاحب کو کوئی آ کے کہے مولوی صاحب جی کوئی خاص گل کرنی ہے, سمجھو طلاقاں دے کے آیا ہے, جی کوئی خاص گل کرنی ہے, علیحدہ ہو کے پھر کہے گا جی اب کوئی صورت نکالو. بتایا جاتا ہے بھائی تین کے بعد اب وہ تیرے لیے حلال نہیں رہی. اب وہ کیا کرتا ہے, پھر اب راہیں ڈھونڈتا ہے. پھر ڈھونڈنے ڈھونڈنے میں اس کو بتایا جاتا ہے شیعہ دے دو ٹولن ان کے پاس چلا جا, وہ حالات کل کر دیں گے. ایک شیعہ بالکل ظاہر والے, دوسرے شیعہ جو تقیہ والے ہیں اہل حدیث. وہ کہیں گے تو ہمارا مذہب اختیار کر, ہم تیری عورت حلال کرتی ہیں. اب عورت حالانکہ حلال کوئی نہیں ہوتی. اب وہ کہتا ہے شیعہ بنوں تو بےزتی زیادہ ہے, اہل حدیث بنوں نہ تو سونا جائے, اتنی بےزتی نہیں ہے. پھر وہ غیر مقلدوں کے پاس جا کے کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہو گئے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تیری عورت حلال کر دی. اب وہ حرام تھی وہ حلال کر دی گئی. 700 سال اس امت میں گزرے, 700 سال رسول پاک سے لے کر, 700 سال میں کوئی ایک عالم ایسا نہیں تھا جو کہے کہ تین طلاقیں ایک ہیں اور عورت حرام نہیں ہے حلال ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین ان میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کا مسلک ہو کہ تین طلاقیں تین نہیں ہیں بلکہ ایک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, پھر صحابہ کے فتوے, تابعین کے فتوے, تبع تابعین کے فتوے, سب میں یہ ہے تین طلاقیں تین, کوئی گنجائش کی صورت نہیں ہوتی. پھر جی بس اب ہے عورت حرام ہو چکی ہے, اب مولوی کے پاس جائے گا, مولوی اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا, مولوی اس سے پیسے بھی لے گا, انہیں ہزار دے نا تیری عورت نو حلال کرنا ہے. وہ پیسے دیتا ہے, وہ مولوی صاحب فتویٰ لکھ دیتا ہے, فتویٰ لکھ دیتا ہے جی حلال ہے. اب حالانکہ حلال نہیں ہے حرام. اب حرام کو حرام سمجھ کر انسان کرے تو گناہ ہوتا ہے, اور حرام کو حلال سمجھ کے کرے یہ تو درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا جی مسائل میں آئے گا انشاءاللہ تین طلاق کا مسئلہ بھی. لا تدری لعل اللہ یدسو بعد ذلک امرا فاذا بلغنا, یہ مطلقہ رجی جس کو رجی طلاق دی گئی ہے, اذا بلغنا اجلہن, بلغنا اپنے اجل کے قریب پہنچیں, قریب البلوغ, بلغنا قاربنا, جو عدت ہے اس عدت کے پورا ہونے کو قریب پہنچیں, یعنی ابھی تک عدت پوری نہ ہوئی ہو, تو فامسکوہن بمعروف, روک لو ان کو اچھے معروف طریقے سے یعنی رجوع کر لو, او فارقوہن یا جدا کر دو ان کو بمعروف معروف طریقے سے, یعنی عدت ابھی تک ختم نہیں ہوئی, بے شک قریب ہے ختم ہونے کے, عدت کے دوران رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, یہ متعلقہ رجی کے لیے. وہ اشہدو, حکم خامس پانچواں حکم, ذوی عدل منکم, گواہ بنا لو دو عادل, ذوی عدل دو عادل گواہ بنا لو, کس چیز پر؟ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تب بھی کہ جدا کرنا ہے تب بھی. دو عادل گواہ بنا دو. یہ گواہوں کا بنانا مستحب ہے. اب یہ امر کا صیغہ ہے یا شہدو, لیکن گواہ بنانا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے. اشہدو یہ گواہ بنانا مستحب ہے استحباباً. گواہ بنا لو مرافقت یا مفارقت. مرافقت اس کو اپنے پاس رکھنا ہے, رجوع کرنا ہے, رجوع کرنے پہ دو گواہ بنا لو. یا مفارقت اے فارقو انا, یا مفارقت پر. مرافقت یا مفارقت جو کرنا چاہتے ہو کر لو, گواہ بنا لو. وہ اقیم الشہادت حکم ششم. اقیم الشہادت, اب یہ حکم ہے گواہوں کو. پہلے تو عام حکم آ رہے ہیں, یہ مخصوص طور پہ گواہوں کو حکم ہے. تم قائم کرو شہادت کو للہ, اللہ کے لیے. یعنی اگر تمہیں شہادت دینی پڑے تو صحیح شہادت دو, شہادت میں جھوٹ مت بولو. ذالکم یوعظ بہ, اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ, جو آدمی اللہ سے ڈرے گا. فوائد خوف خدا, یہ تقوی جو اختیار کرے گا تو یجعل له مخرجا. سمرہ اول, اللہ اس کے لیے مخرجن کوئی نکلنے کی صورت بنائے گا. مخرجن مذرتوں سے نجات کی شکل دیتا ہے. نکلنے کی صورت اللہ بنا دیتا ہے, نقصانوں سے نکال کر نجات کی طرف اللہ لے آتا ہے. وہ یرزو کو سمرا دوم, اللہ اس کو رزق دیتا ہے. من حیث لا یحتسب, کہ وہ گمان بھی نہیں کرتا. ومن یتوکل علی اللہ, ترغیب توکل جو شعبہ ہے تقوی کا, جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے. فہو حسبہ, اللہ اسے کافی ہوتا ہے. ان اللہ بالغ امر علت, کیونکہ اللہ اس کے کام کو پہنچنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ پاک نے ہر ایک چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. واللائی یسن من المحیض, اقسام مطلقات, وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائیں ان کی قسمیں. اب یہ واللائی, یہ قسم اول عائشہ, قسم اول عائشہ عورت ہے عائشہ جو حیض سے بالکل نا امید ہو چکی ہے, اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب اسے حیض نہیں آتا. واللائی یئسنا, جو مایوس ہو گئیں بوجہ زیادت سن کے, بوجہ زیادت سن کے, عمر زیادہ ہو گئی اب انہیں حیض نہیں آتا, وہ مایوس ہو چکی ہیں حیض سے. من نسائکم, ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہو. فعدتہن ثلاثۃ اشہر, تو سن لو کہ ان کی عدت تین مہینے ہے. ایسی بوڑھی عورت جو عائشہ ہے اس کی عدت تین مہینے, بات سمجھے. ایسی عائشہ عورت, اب ایسی عائشہ عورت کو تو ویسے طلاق دینا چاہیے نہیں, لیکن بوڑھا باپ کہیں ناراض ہو گیا, جی کوئی لڑائی صحیح ہوئی بچوں کی, ناراض ہو گیا, ناراض ہو کے اس نے غصہ نکالا بڈھی پر, انہوں کا جا تینو طلاق ہے. اس عائشہ بیچاری کو طلاق دے دی تو تین مہینے عدت ہے. واللائی لم یحسنا, یہ قسم دوم صغیرہ نابالغ بچی, صغیرہ جسے ابھی تک بوجہ کم عمری کے حیض نہیں آتا. واللائی لم یحسنا, جنہیں حیض نہیں آتا یعنی بوجہ کم عمری کے, سمجھے, اس صغیرہ کا بالفرض نکاح ہو گیا تھا, صغیرہ کا بالفرض نکاح ہو گیا تھا, پھر بعد الدخول اس کو طلاق ہو گئی. طلاق ہو جانے کے بعد اب اس نے بھی عدت گزارنی ہے, تو عدت تین مہینے, اس کی بھی عدت تین مہینے. یہ دو قسمیں ہو گئیں جی. وہ اولات الاحمال, تیسری قسم حاملہ, حاملہ و اولات الاحمال, حمل والی بچیاں عورتیں. اجلہن, ان کی اجل یعنی عدت. ان یزان حملہن, کہ وضع حمل, جن دیں حمل کو, بچہ بچی پیدا ہو جائے. حاملہ حمل والی کو طلاق ہوئی, عورت حاملہ تھی, اب بچہ بچی جس وقت پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. یہ حمل ہننا خواہ کامل ہو یا ناقص، بشرطے کہ کوئی عضو بن گیا ہو، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے پورا بچہ ہو کے ولادت ہوتی ہے، بعض اوقات ولادت جلدی ہو جاتی ہے، پورا بچہ تیار نہیں ہوتا لیکن کوئی عضو وغیرہ بنا ہوا ہو تو وضع حمل ہو گیا تو طلاق کی عدت پوری ہو جائے گی. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَرْغِيبِ تَعْمِيلِ، جو اللہ سے ڈرے یج اللہ ثمرہ دنیاویہ، اللہ اس کے لیے من امرہ یسرا، آسانی بنا دیتا ہے، آسانی بنا دیتا ہے، حصن یا باطنن. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئات، جو اللہ سے ڈرے ان معاملات میں تو یکفر عنہ ثمرہ اولا اخرویہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو زیادہ ثواب دیتا ہے. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، بیان حالات بعد طلاق. وہ پہلے تو قسمیں آئیں متطلقہ عورتوں کی، اب آگے اللہ پاک ذکر کر رہا ہے طلاق کے بعد والے حالات. اس میں أَسْكِنُوهُنَّ حکم اول، اسکنونا رہائش کا انتظام کر کے دو، مسکن کا انتظام کرو، گھر کا انتظام کرو. من حیث سکن تم، جہاں ٹھہرو تم، میں وجدے کو اپنی طاقت کے مطابق، جتنی طاقت ہے طاقت کے مطابق متعلقہ عورت کو سکنا دینا، سکنا گھر کا انتظام کر کے دینا، یہ خاوند کے ذمہ ہے. عورت کو طلاق دے دی ہے، اپنے گھر میں اس کو نہیں رکھتا، اور کیا کرے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرے، رہائش کا بندوبست کا ذمہ دار یہ ہے، سکنا دینا اس کے لیے واجب ہے. ولا تزاروہن، نہ ضرر دو ان عورتوں کو، لتزیکو، تاکہ تنگ کرو، سکنا کے بارے میں، علیہن، وان کننا اولات حمل. اچھا جی، اسکنونا حکم اول، لا تزاروہن حکم ثانی، دوسرا حکم. اب آگے، وَإِن كُنَّا حُکم ثالث، اگر متطلقہ عورت حمل والی ہے، متطلقہ عورت حمل والی ہے، تو پھر فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّا، پھر ان پہ خرچ کرو، حَتَّى يَزَعْنَ حَمْلَهُنَّا، اس وقت تک کہ وہ بچہ بچی جان دیں، وضع حمل ہو جائے. وضع حمل یہ عدت کے اندر، یعنی خرچے کا ذمہ دار خاوند ہے، عدت کے اندر خرچے کا ذمہ دار خاوند ہے. اچھا جی، یہ حاملہ کے لیے اس نے خرچے کا انتظام کرنا ہے. حاملہ، حاملہ کا حمل کی مدت بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی عدت کے دوران 8 مہینے 9 مہینے ہیں، جتنا ہے خرچ تم نے دینا ہے. حمل والی عورت ہو تو اس کا خرچ خاوند کے ذمہ ہے، جس میں عدت لمبی ہوتی ہے یا لمبی ہو سکتی ہے. یعنی ایک طرح مثلا 3 مہینے عدت آ رہی ہے، 3 حیض عدت آ رہی ہے، اب ادھر کیا ہے، وضع حمل 8 مہینے 7 مہینے 6 مہینے 9 مہینے، تو یہ وقت زیادہ ہے. اب اس کے لیے خرچہ دینا واجب ہے. تو جو دوسری متعلقہ ہوگی جن میں مدت کم ہوتی ہے، ان کے لیے خرچہ دینا بطریقے اولا واجب ہے. طلاق کے دوران، طلاق جب ہو جاتی ہے تو عدت جب عورت گزارتی ہے، عدت کے دوران نان نفقہ سکنا یہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے. اچھا جی، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، حکم رابع، اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، یعنی بچہ بچی پیدا ہو گیا جی، اب عدت تو ختم ہو گئی، اب وہ اس کا خاوند نہیں رہا، یہ اس کی بیوی نہیں رہی، اب اس کے بعد بچہ بچی جو پیدا ہو چکا ہے، اگر دودھ پلائیں وہ عورتیں تمہارے لیے، یعنی اجرت پر، اب دودھ پلانے کا انتظام خاوند نے کرنا ہے، کیونکہ بچہ یا بچی وہ تو خاوند کا سمجھا جاتا ہے، اب اس نے انتظام کرنا ہے. اگر یہی جو پہلے اس کی بیوی تھی یہی دودھ پلاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دودھ پلانے دو، لیکن اس کو اجرت دینی ہوگی. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، دے دو ان کو اجورہ ہننا، ان کا اجر. تو تم کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تب بھی اس کو پیسے دینے پڑیں گے، تو وہ پیسے اس کو دے دو. واتمرو بینکم بمعروف، واتمرو مشورہ کر لو آپس میں، یعنی اجرت کے بارے میں، کہ مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے تک دودھ پلانا ہے جی، یا سال تک دودھ پلانا ہے جی. اب دودھ پلانا ہے، دودھ میں کتنی ماہانہ تنخواہ ہوگی مشورہ کر کے طے کر لو. واتمرو بینکم بمعروف وان تعاسرتم علت، اگر تم تنگ دست ہو، مشکل میں ہو، تنگ دست ہو، فَسَتُرْزِعُ لَهُ اخرى، تو کوئی دوسری دودھ پلا دے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بے شک نہیں پلانا چاہتے ہو، تنگ ہوتے ہو، نہ کرو، کسی اور سے پلا لو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، حکم خامس، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے. حکم خامس، نفقہ اولاد، اس بچہ بچی کا خرچ جتنی اس کی طاقت ہے، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق خرچ کرے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق اس پہ تنگ کر دیا گیا، فَلْيُنْفِقْ، تو چاہیے کہ خرچ کرے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، زیادہ نہیں کر سکتا، تھوڑا کرے، اپنی طاقت کے مطابق کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا برائے ماقبل کے لیے، کیونکہ اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو، الا ما آتا، مگر اتنی دیتا ہے جتنی اس کی قوت اور طاقت ہوتی ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب بنا دے گا اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی. تنگی کے بعد، اس لیے نفقہ دینے سے نہ ڈرو، اپنے یعنی بچے کا جو خرچ تم نے دینا ہے، یہ خرچ دینے سے نہ ڈرو. اب حالات تنگ ہیں، ممکن ہے اللہ اسی بچے کی وجہ سے حالات تمہارے آسانی کے پیدا کر دے. کہ یہاں تک پہلا حصہ ختم. اب دوسرا حصہ، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، حصہ ثانی صورت، وَتَخْفِيفُ أُخْرَوِي، تخفیف اشارہ کر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، امور انتظامیہ ہیں، ان پر تم نے عمل کرنا ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ ان پر عمل نہیں کرنا ہے. اگر عمل نہیں کرو گے تو جس طرح باقی گناہوں کی اللہ سزا دیتا ہے، چاہے تو اس پہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. وَقَعِيِّم مِّن قَرِيَةٍ، کئی شہر، عطت عنمر رب، ہاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی، عطت و رسول ہی اور رسولوں کی سرکشی کی، فَحَاسَبْنَاهَا سمرا دُنِيَوِيَا، ہم نے حساب کیا ان کا، حساب کرنا سخت، یعنی حساب میں پکڑ لیا ہم نے. وَعَذَّبْنَاهَا، یہ عذابن شدیدہ کے نیچے، حسابن شدیدہ کے نیچے لکھا ہوگا، اعمال شرکیہ و کفریہ کوئی معاف نہیں کیا، پورا پورا حساب کر کے اس کی ہم نے سزا دی. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کو عذاب دیا، عذاب نُكْرًا، بن دیکھا، بن دیکھا، جس نے ایسا عذاب کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ تھا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا سَمْرًا دُنْيَوِيًّا، چکھ لیا انہوں نے وَبَالَ أَمْرِهَا اپنے کام کا انجام، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، ان کے امر کا انجام خسرن خسارے والا تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا سمرا اخروی، اللہ نے دردناک نہ سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فتق اللہ یا اولی الالباب، ڈرو اللہ سے عقل والو. الذین آمنو، یہ اولی الالباب موصوف، الذین آمنو اس کی صفت ہے. عقل والے کون ہیں جی؟ الذین آمنو، جو ایمان لانے والے ہیں، موحد ہیں، توحیدی ہیں، وہ ہیں عقل والے. مشرک عقل والا نہیں. یہ اولی الالباب الذین آمنو، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ موحد صاحب عقل ہے، مشرک نہیں ہے. یہ الذین آمنو، یہاں سے بشارت بھی آ رہی ہے. عقل والے کون ہیں جی؟ ایمان والے. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے نازل کر دیا تمہارے لیے ذکر، قرآن. قرآن، یہ قد انزل اللہ، شارح ایمان اول، یہ الذین آمنو، ایمان والا عقل والا ہے. اچھا جی، ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایمان کی تشریح کہاں سے ہوگی؟ تو بتایا ایمان کی شرح کرنے والا پہلے نمبر پہ قرآن ہے. شارح ایمان اول، ایمان کی تشریح، ایمان کی شرح کرنے والا قرآن، رسول، یہ شارح دو، شارح، یہ انزل اللہ ذکرن، پھر رسولن ارسل رسولن، ارسل رسولن، قرآن نازل کیا، رسول بھیجا، یہ دوسرا شارح، یتلو علیکم آیات اللہ، رسول کا کام کیا ہے، فریضہ نبویہ، آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، مبینات، آیتیں کیسی، جو بڑی بین ہے، مطلب اور مفہوم کو بالکل واضح طور پہ بیان کرتی ہیں، لیو خورجا غرض بے ستو، اللہ نے یہ رسول بھیجا تو کیوں بھیجا، لیو خرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ نکال دے ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، من الظلمات الى النور، ظلمات سے طرف نور کے، ظلمات شرک، جہل، بدعت، شرک، جہالت، بدعت، الى النور، توحید، علم، سنت، اللہ پاک نور کی طرف تاکہ لے آئے، ومن یؤمن باللہ قوت اعتقادیہ، ویعمل صالحا قوت عملیہ، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقہ، اللہ الذی، دلیل عقلی، دلیل توحید عقلی، اللہ ہی نے پیدا کیا سات آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، زمینیں بھی اتنی، زمین سے بھی، مثلہن، ان کا مثل، یعنی جس طرح آسمان سات، اسی طرح زمینیں بھی سات، آسمان تو ہیں طباقاً، طباقاً اوپر نیچے، تہبتے، عدت کے دوران خاوند بیوی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بات کر سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے، بات کر سکتے ہیں، مثلہن، آسمان تہبتے، اوپر نیچے، زمینیں، زمینوں کے سات حصے، زمین کے سات طبقے، یعنی سات حصے مراد ہے مختلف مقامات پر، تہبتے نہیں ہیں، ومن الارض مثلہن، یتنزل الامر بینہن، امر تشریح و تکوینی، شریعت کا حکم، تکوین کا حکم نازل ہوتا ہے ان کے درمیان، لتعلمو، اخبرکم، لتعلمو، اللہ پاک یہ حکم نازل کر کے تمہیں خبر دیتا ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ خاصا تصرفیہ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، خاصا علمیہ،